Tu bueno, Hast Mish. Yeah, yeah. Quina veu més sexy que té aquesta noia, sí o no? Sí, jo crec que te l'has de guanyar, el càsting. Ah, és la primera. Diguem les dues de guanyar. Perquè... És la primera noia que tenim. O potser té una tercera, eh? Bueno, ja sabeu, això potser ja... és com aquella noia de la pel·li que ella, Desafío Total. Sí, hòstia, gran pel·li. Surt el Jordi Pujol, mireu-la tot. Surt en Jordi Pujol de la panxa d'un home. Doncs, bueno, ara aquesta segona part, iniciem ja la segona part. La primera mitja horeta, hem fet així com una mena d'entreteniment per passar el rato, perquè ben bé aquest primer programa no teníem gaire ben pamat el que faríem. Ens van dir una hora i mitja programa, no, Dani? I vam dir... Sí, sí, però aviam, la cosa era, nosaltres vam anar a la ràdio, hola, si us plau, ens donen un programa, sí, quan voldríeu? Una hora. No, doncs us donem una hora i mitja. Què fem amb la mitja hora? Pitjor encara, és que ja ens posaven en directe. Sí, de fet, ens posaven en directe i vam dir, home, no, si us plau, senyoreta, molt guapa la directora, per cert. La nostra dire. Molt guapa. I el director també, el Salva. Hosti, els dos. Aquest ja és un guaperes, eh? L'altre és una model, però l'altre ja... Bueno, ara la segona part del programa farem una mica així, presentarem el càsting, la primera entrega del càsting. Farem una mica de cinema. Què més farem, Enric? També parlarem de la secció aquesta de cuina, que en teoria té que ser un dels hits de la qüestió del programa, i esperem que surti bé. El nostre convidat d'avui. El gran Xavi. Doncs aquest ja ho porta completament apamat aquí, així que sortirà bé, segur. Farem una mica de sexe en quant a secció. No aquí, bueno, vés a saber si se'ns anima o no l'amiga Yuko, però en un principi la idea és només parlar-ne. Posarem un parell de cançonetes, o més, depèn de si us agraden o no, i ens anirem a casa a dormir, que això ja cansa. El tema sexe avui no sé, ja ho veurem, a veure si surt alguna cosa. Sí, entra, i si no, no. A veure. Pues voleu començar coneixent a la nostra encantadora Yuko. Comencem el càsting. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar. Doncs vinga, comencem el primer càsting del programa. A veure, la noia que tenim avui és una noia molt guapa. Ja l'heu sentit avui, ja l'heu sentit. És aquesta noia que parlava per aquí. Aquesta noia no era el cuiner fingint. No era el cuiner fingint, era la Yuko. I no era el noi col·laborador de moda. Tampoc era el Martin. Hola, Martin. Hola. Què tal? Bueno, doncs la idea del càsting és busquem una noia així entretinguda perquè estigui el programa amb nosaltres. Dos nois és avorrit. Dos nois, una noia... Dóna més joc. Doncs estem buscant aquesta noia. La noia perfecta, no la noia amb ganes. Què més volem? La tercera taronja, com si diguéssim. Oh. La mitja taronja, no. No, la tercera. Una cosa rara, un petit. El tercer pit de Destino Final, busquem. Desafío Total. Desafío Total, Destino Final. Per cert, Destino Final és una gran pel·lícula, és una gran comèdia. Bueno, sembla de cine aquest programa ja, tio. Bueno, va, ja deixarem això després per al TT. Doncs vinga, la primera noia, ens presentem o què? Sí. Què tal, qui ets? D'on vens? Hola, em dic Yuko. Soc riojana, però adoptada a Catalunya. Oh, riojana. Sí. La Rioja, bon vi. Mm. I bones no, dones. No m'agrada gens el vi a mi. Bueno, som típics aquí. Som típics. Prefereixes el cubat? Prefereixo el vodka. Què veus quan surts de festa? Vodka negra amb Red Bull. Jo tot negre. I què veus en quant a mirar? Quins homes t'agraden? M'agraden homes, dones, transsexuals, gais i lesbianes. Tu embarassaries a l'amic aquell d'abans. Com es deia el nano aquell? El, com li dèiem, el Terry... Terry no sé què es deia. A veure. Thomas Bedley es deia. Thomas Bedley. Tu li faries un favor al Thomas Bedley? Thomas Bedley. L'hauria de veure. No has vist la foto? No. Està per internet. Està home, per internet. Era atractiu, eh? Sí, era més guapo que nosaltres dos junts. Sí. Ja és dir. És difícil. Gràcies. Ja té números. Un punt per la Yuko. Home, és la primera noia, per tant, algun número tindrà. Sí, va guanyant. La tindrem, encara que pugui sortir una, la tindrem aquí, sempre la tindrem. Sí, la Yuko li ha agradat la ràdio. M'agrada molt. Tot això ha estat, bueno, tema dels favors que ens ha fet abans i tal, això, són uns punts que no direm en línia, però estan. Estan sobre la taula. Doncs, bueno, comencem aquest càsting. El càsting en si no l'havíem preparat encara, no? De fet, la idea vam dir que el càsting era que la noia estigués per aquí i li diguéssim, no sé, sí, però... t'has tret la samarreta de tots els pantalons ara, va. El típic càsting de fes això, fes l'altre. Això encara no ho teníem pactat, sinó que volíem a veure l'improvisació, si se'ns acudia alguna cosa. Sí, aviam que surt. Per exemple, Àlex, tete, amor meu, digue'ns, què vols que faci la Yuko? Assessora'ns. Una cosa, quina és la teva fantasia sexual? Ara ens hem de posar en sexe? No, això ja vindrà després, però digue'ns què vols que... Les teves nits davant del PC... Bueno, pots fer-li fer alguna cosa que no sigui sexual. No sé, raspa'm les durícies del peu. És una bona idea, un bon massatge. No de peu. Un bon massatge a tot el cos. Saps fer massatges, Yuko? Sí. Vale, doncs, bueno, ara la Yuko estarà 20 segons sense parlar, que és el massatget que li farà l'Àlex. L'Àlex, com veieu, és una persona calmada, el típic crític de cine, una persona assenyada. Aquí tenim l'Àlex, eh? L'Àlex no és el crític de cine típic, tampoc. És bueno, el gran defensor del VHS. Com dèiem, aquest home no vol el DVD. No, és allò mai. Que vol el misticisme, aquell mite de la cinta posada en el cartutxo que he introduït. Explica'ns de què va això, Àlex. És una qüestió de nostàlgia. Oh, que bonic. És com els aficionats a la música que volen el vinil. Doncs tu vols el VHS. Sí, és gran, el VHS. Tu segur que tens també les teves cintes beta i tot a casa, enyorant. Alguna en tinc per allà. Ho veu. És que l'Àlex és així. L'Àlex és així. Doncs ja que estem amb l'Àlex, li fotem una mica de canya al cine? Bueno, el càsting de moment el deixem, no? Després bueno, que vagi potser... fent per aquí. El càsting es anirà veient sobre. En teoria no hi ha ni càsting ni res, com veieu. Aquí no hi ha ni càsting ni res. El càsting ja el portarem al pròxim programa. Que vingui una noia i si ens agrada com parla, es queda. Si no ens agrada, bueno. Si li podem fer putades, doncs millor. Voleu que li faci fer una crítica de cine? Vale, va, li fotràs fer alguna cosa. Fotem una mica de canya al cine? Sí, vinga. Doncs comencem amb el cine. Àlex, què ens portes avui? Les novetats d'aquestes últimes setmanes i també les que vindran de la cartellera? Bé, de fet, novetats i algunes que ja estan a punt de ser descatalogades, però que és important remarcar-les. Doncs bé, vinga. Anava a començar per una altra banda, però tinc una ideal perquè ens la faci la Yuko. Endavant. Aviam. Tu has vist 30 dies d'oscuritat? Yes. Val a dir que la Yuko és una noia així molt fosqueta, d'aquestes gòtiques... Molt sortida d'una pel·li a Tim Burton. I molt sortida també, sense allò del Tim Burton. Sí, sí. També. Doncs, aviam. 30 dies. 30 dies d'oscuritat. És una pel·lícula de vampirs. Segons tinc entès, és l'adaptació d'un còmic. Jo em vaig enterar després de veure la pel·lícula, però em sembla que la Yuko en sap més d'aquest tema. Aviam, explica'ns, Yuko. En Sep, no massa tampoc, però bueno, com a mínim he llegit el còmic i, de fet, la primera part del còmic, perquè són tres còmics. Sí, tres còmics americans, dels quals es faran tres pel·lícules. La primera, titulada 30 dies d'oscuritat. La segona, 60, i la segona, 90. Està cantant. És típic, això. No sé els títols, però, òbviament, no sé. Però ara tot ve del món del còmic, eh? És una cosa que no m'explico. Sí, està Sin City, V de Vendetta, gran pel·lícula. 300. 300. I ara jo vull que em dieu si alguna de les adaptacions de còmics americans han sigut dolentes. V de Vendetta és americà? No ho sé pas. No és anglès? No sé, si és americà és bona, i si és anglès també, però bueno. Sin City és boníssima, i 300 també. També. Pues si alguna de les tres és americana, és bona. I hi ha molta gent que no li ha agradat aquesta pel·lícula precisament perquè no té ni puta idea de quin és aquest còmic. A les 30 dies d'oscuritat. Està perfectament adaptada. Si vols que us digui la veritat, no l'havia sentit mai, eh? I mira que m'agrada el cine, però és que mai havia sentit aquesta pel·lícula. Jo havia sentit a parlar, però no l'he vist. He vist els cartells publicitaris del metro. Els típics cartells. És amb el noiet aquell que els agrada a les jovenetes. El George Harnett. El George Harnett, exacte. El de Pearl Harbor. Aquest al Martin li agrada molt, oi que sí, Martin? Oh, és que George Harnett té un atractiu, és varonil, és una cosa que dius... I a tu et mola l'estil varonil. Sí, sí. Ai, Martin. Què més tenim, Àlex? Bé, doncs comencem amb pel·lícules que ja... potser seria difícil trobar-les al cinema. Podríem començar amb Pozos de Ambición. Hosti, aquesta... There Will Be Blood. Quin anglès? There Will Be Blood. Estamos en ello, practicant. De fet, guanyadora de dos Oscars. El millor actor, no? Sí, el millor actor, Daniel Day-Lewis. I millor fotografia. Per què? Va ser la gran perdedora als Oscars. Fotografia, Robert Elswit. Ah, d'acord. Oh. L'Elswit, tio. Hòstia, saps, Enric? És un dels bons. Gran fotògraf. I el teu germà està amb totes, eh? Se la sap. Té un coco, el tio aquest. Llàstima que no m'hagi agradat. Però jo, Àlex, vaig sentir que va ser una de les grans perdedores. Bé, sí, de fet, tenia 8 nominacions. De 8-2 és una mica... Es queda una mica curt. Sí, no, de fet, va haver-hi altres triomfadores. Per exemple, la següent pel·lícula, No és país per a viejos. És un clàssic, aquesta. 4 Oscars de 8, no està pas malament. És dels Coen, no? Dels germans Coen, Joel i Ethan. són els de Fargo. Aquest, i... aquest en canvi, sí que l'he vist i s'ha de dir que és característica dels Coen. A mi em recorda bastant a Fargo. Sí? Sí, hi ha molta gent que troba certa analogia entre Fargo i No Espais para Viejos. Totes dues estan en llocs molt inhòspits. Fargo era molt al nord, no et sabria dir ara quin estat. És la típica imatge de Fargo, tot el paisatge nevat. Sí, tot nevat, poca gent pels carrers, tot molt inhòspit. I aquí, en canvi, és molt al sud, a Texas, diria. Té pinta, el verdem amb aquelles pintes i tot desert, sí. I tal, la típica les camioneta. Botes. Sí, rotllo un cowboy. Sí, aquesta potser seria la primera analogia. Després, el ritme molt pausat. Bueno, això els Coen ho tenen molt. Sí. Bé, no les he vist totes, però per les que he pogut veure, sí, és força característic. I, bueno, destacar sobretot la interpretació de Javier Bardem. Recordem que va guanyar l'Òscar. M'han dit que fa un paper de psicòpata acabat. És impressionant el paper que fa. M'han dit que, de fet, tinc un amic que va anar a veure la pel·lícula i em va dir que era l'únic que valia la pena. Home, tant com l'únic, no diria tant. Tommy Lee Jones fa un gran paper. Que no va estar nominat per res, el Tommy Lee Jones. Està gran, Tommy ja. Lee Jones, no sé si està nominat per una altra pel·lícula. Sí, pot ser. Sí, per una altra pel·lícula. Ara mateix no recordo quina, però... Bé, què us sembla si passem una altra pel·lícula? Sí, tu manes, és la teva secció. Bé, tenim les altres dues... Aquesta ja potser encara duraran una mica més de temps en cartell. Quina més? Sweeney Todd, no el barbero diabòlico del... No? No et pensis. No ho sé, aquí hi ha un dualisme entre les crítiques. Porta molt temps ja, i està, ja la donen a pocs cinemes. No ho sé. És una de les Home, que tinc pendents per veure. És una comercial, així, Tim Burton, Johnny sí. Depp, aquestes sempre tiren. Però diria que a Barcelona queden 5 cinemes. Només, jo aquesta la vaig anar a veure. Jo em vaig trobar una mica, no sé, a veure el que dirà l'Àlex, però vaig trobar que era... No m'esperava tan musical. Bé, no sé veure Johnny Depp amb una pel·lícula tan musical. Aquest potser és el problema dels espectadors, que no s'esperaven veure un musical. D'aquí potser les crítiques de part de l'audiència. En canvi, de part de la crítica, té molt bones crítiques. Està molt elevada, la pel·lícula. Tu, Dani, dius que no l'has vist, no? Jo no l'he vist, però tinc ganes. Tot el que sigui Tim Burton i Johnny Depp... Sí, el vestuari és impressionant, això sí. A mi el que em falla és que tota pel·lícula de Tim Burton i Johnny Depp acostuma a estar acompanyada per una banda sonora de Danny Elfman, i aquesta, com ja tenia la música feta... Home, clar, però és que tens que comptar que era un musical. Sí, potser... Això és el que m'animava, a veure Danny Elfman. Hauria estat un bon punt veure Danny Elfman composant la música de Sweeney Todd. Sí, però aquest és de, si no em falla, Stephen Sondheim, i aquest és un dels millors compositors així de músiques, de cine i tot això. Encara no l'he vist, ja has dit. Bueno. Bé, passem a la següent. Juno, un dels grans èxits d'aquesta temporada. Boníssima. Quatre nominacions. No l'he vist. Quatre nominacions i un sol Òscar, el de millor actor... Ai, no, millor actor, que dic, millor guió original. Haig de dir que Ellen Page, la protagonista, una jove molt impactant, no sé, té un tarannà molt característic. Jo li hagués donat l'Òscar a ella. Aquella noia és una noia molt de morbo, però aquella noia és aquella que sortia a X-Men? Sí, és la nena d'X-Men. Jo vaig dir, hòstia, està bona aquesta pava, eh? Està... Però amb Juno està com atontada. Però no és que estigui bona, és que té aquell morbo, aquell caràcter que et diu... Ellen Page. Sí, sí. Tu ets no així, l'heu vist Hard Candy? No, s'ha de veure. No. És aquella que es pensa que un tio se la vol... Hard Candy? Em sona. Sí, es troba amb un noi de... per allà als 30 anys i es pensa que és un pedòfil i llavors qui surt? El maltracta psicològicament. El coneix per internet. Qui surt a Hard Candy, de conegut, d'actor, a part d'aquesta noia? Ningú que jo sàpiga. No, és una pel·lícula d'aquelles que no tira de grans actors. És que em sona algú Candy que sortia aquest actor que ha mort ara recentment. Hi ha una pel·lícula que es diu Candy a seques, no sé si és ara aquesta. No, com es diu el noi que ha mort el de Destino de Caballero? Ha mort el de Destino de Caballero? Sí, el Heath Ledger. Ha mort? Sí, el de Brokeback Mountain. Hòstia, jo estic desconnectat. Hòstia, doncs sí. Doncs mira, m'agafes per sorpresa, no ho sabia jo tampoc. Doncs Àlex, busca-ho per la pròxima setmana. Per la pròxima setmana més informació de la mort d'aquest actor. Tens alguna altra pel·lícula així interessant? Va, tinc... Què voleu? Thriller, més infantil, més de terror i efectes especials. Va, foda'ns una mica del que es ven ara, no? Que són els efectes especials. Home, el thriller també, eh? Thriller? Va, doncs fot-li thriller. Bé, de thriller tenim, per exemple, En el punto de mira. Aquesta és la de Lost, no? Sí, el... El de Perdidos. El de Perdidos, bueno. Sí. Sí. Digue-li Lost, digue-li Perdidos. La meva inconsciència en anglès. Perduts. No, no, té un repart magnífic. Dennis Quaid, Matthew Fox, William Hart, Forest Whitaker, Sigourney Weaver i el nostre Eduardo Noriega. Tot això com t'ho fiques al cap, tio? Com ho memoritzes? És... Els crítics no són d'aquest món, jo crec. No, venen de... D'on vens, Àlex? Ets adoptat, ho sabies? No ets del mateix planeta. Oh, sóc jo adoptat, un de dos. Per la pinta que fem tots dos, o els dos som adoptats o cap dels dos, eh? Bueno. Sí, perquè som barbuts els dos, eh? explica'ns de què va aquesta pel·lícula. Bé, aquesta... Aviam, s'ha de dir... Faig crítiques sobre pel·lícules que no he vist. Així, com un bon crític, cony. No, però la crítica no... L'ha deixat bastant indiferent, eh? Pintava molt ambiciosa i no ha tirat gaire. Aquesta, per el que vaig sentir, està basada... Bueno, tota l'acció transcorreix ja a Salamanca, sí. No sé on és. Sí. A Mèxic. Van transportar els escenaris a Salamanca, van fer uns escenaris nous. Sí, la pel·lícula... tota la pel·lícula passa a Salamanca, però no tot el rodatge... No t'has atrevit a dir transcorre. Sí, com és transcorre? És transcorre, doncs... Doncs transcorre a Salamanca, però tota la pel·lícula ha estat gravada a Mèxic. Déu-n'hi-do. Bueno, és un viatge del president dels Estats Units on és assassinat. I la pel·lícula és els 8 punts de vista de diferents persones que estaven allà, des de policies, reporters, guardaespatlles... Bé, com ja hem dit, la crítica és bastant indiferent. A mi em cridava l'atenció, eh? Però dius que no l'has vist, no? No, aquesta encara no. Vale, vale. Doncs diria, Àlex, m'han comentat que ens portes aquí un rànquing impressionant de pel·lícules Disney. No sé si és veritat, això. És veritat, és veritat. Sí? Doncs ara, d'aquí un rato, ens fots aquí el rànquing, aquest bestial que has portat. Vinga, va, una bona capçalera. Doncs sí, porto un top 5 de pel·lícules Disney. Wow. Doncs a veure, fins a rememorar vells temps. Realment m'ha estat molt, molt difícil, perquè encabir tota la història de Disney en només 5 pel·lícules... Tu, que ets un nostàlgic. És molt... Sí, haig de dir que a part de la meva passió pels VHS, tinc una altra passió, que són les pel·lícules Disney. Disney amb VHS i doblat sudacament. Sempre, o sigui... Les mítiques aquelles... És el gran... ¿Cómo estás, Sebastián? Sí, són grans pel·lícules, grans doblatges i un gran so, el de l'UVHS, eh? Ho recomano a tothom. Ni Dolby Surround ni UVHS. Comencem potser per una cinquena posició, en representació de potser de diversos clàssics, no? Però aquesta en especial, Blancanieves i los Siete Enanitos. Oh. Bona. Ai, bo. Hosti, fa molt temps que no l'he vist, aquesta. Oh, el Mudito. Ai, el Mudito, que no podia parlar, pobre, era mut. Ah, sí. Que t'agradava a tu, el Mudito. A la Yuko. Sí, és que així no es queixa. Ai! Bé, tenim també en un quart, una quarta posició. Aquesta potser ha estat la més difícil de decidir. Finalment no he pogut encabir-hi cap de moderna. Millor. No, tenen algunes de bones, com Cars o Buscando a Nemo, bueno, però això ja és més rotllo és 3D, Pixar... Disney, Pixar, que ja no és Disney. Les Disney volem aquelles mítiques... Dibuixades a mà. Dibuixades. Si no està doblada en sudaca, com ha dit l'Enric, no la volem. Doncs llavors us agradarà la posició número 4, La Sirenita. Oh, és un clàssic. Sabeu, diuen per internet que si mireu el castell que hi ha de fons a La Sirenita, la tercera columna, diuen que té forma de falo. Jo ho he mirat i no sé on ho veuen, però són fixeu-vos-hi. Mites d'aquests que diuen. Té forma de con, bueno, d'una mena de con, però d'aquí a pensar que és un falo, això ho deia un predicador d'aquests brasilenys. Molta imaginació tenen. Bé, la tercera, no? Sí, la tercera i la segona estan molt, molt equiparades entre elles i finalment he decidit que la tercera fos Aladdin. Està bé. És una gran pel·lícula, té una gran qualitat i grans personatges. Remarcar el personatge del genio, el geni, és doblat per José Mayuste, un gran doblatge. De Martes i 13, no? Sí. Sí. A mi m'encantava l'Abu, tio, era el crac. Sí, sí, sí. La imitació de l'Abu de la Yasmín no té preu. Espera, com es diu el dolent, el més dolent? El Jafar. Aquest, oh, perdoneu-me. El segon dolent més important de Disney després de Scar, crec jo. Sí, sí. Molta raó. Algú em seria capaç de dir el nom del lloro de Jafar? El lloro... Ui, aquesta pregunta és xunga. Iago. Oh, exactament. Oh, hòstia, em feu por. Hem vist molt Disney a casa nostra. So, home, ja ho diria, em vaig anar l'altre dia i teniu totes les estanteries plenes de ninotets i de tot. Hasta el cobrellit era de ninots de Disney. Sí, el cobrellit. Jo tinc el Simba, el cobrellit. Bé, si voleu, passem ja a la segona posició. És una pel·lícula que a mi personalment m'agrada molt. És la Bella i la Bèstia. Ah, és un nyonyo. És per romàntics. Això ja no s'estila. A mi, personalment, m'encanta el personatge de Lumière. És un gran seductor, Lumière. Ma chère, ma chérie. I bé, si voleu, passem a la primera posició. Em sembla que per la intro està cantat quina serà. Sí. El Rei León, efectivament. És, per mi, la millor pel·lícula Disney, inclús, potser la millor pel·lícula de la història, incluint-les totes, eh? Hòstia, m'estàs deixant una mica baix el llistó de crític, eh? Sí. No, és exageració, però... Però és una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula. Jo m'he de queixar, eh? Digues. Sí. No apareix el Libro de la Selva, tio. Jo, en el ens està sonant, personal. Ens està sonant el Libro sí, de la Selva. Si tienes hambre, yo te voy a dar tiririrín. Això és del Rei León. Això és del Rei León. Això ho canta el Zazú. Sí, tio, m'heu liat. No. Sí, un fallo. És que totes les bandes sonores de Disney, jo he arribat a la conclusió que les van fer iguals. És un sampler i canten damunt. Bé, de fet, les primeres pel·lícules, la immensa majoria són d'Alan Menken. O sigui, normal que totes es sonin una miqueta semblants. Una altra afició del nostre crític, les bandes sonores. És un crac en bandes sonores. No hi ha cosa que no sàpiga. Van fer la mateixa lletra i les van anar tallant així. Vinga, ara tallo per aquí, ara per l'altra. El zar. Doncs saps què et dic? El teu top 5 no m'agrada, tio. No m'agrada. Té la Bella i la Bèstia, que és un nyonyo de peli. Té els clàssics aquests. Vamos a los... No. El Rei León, vale, la primera. Sí. Em sembla bé. La segona, jo que hagués fotut a la Dín. Està bé. Però després el Libro de la Selva. El Libro de la Selva és un mira. Sí. I jo també inclouria... Tarzan, que potser és l'última gran pel·lícula de Disney de dibuixos, que es van quedar Tarzan, per mi. Jo ja aquí, després, potser, ja... aquí potser discrepo, Sí? Tant com per entrar en el top 5, no... Jo penso fet... que la banda sonora d'Elton John fa que estigui en aquesta posició. Tarzan no és d'Elton John? Diria que no sí. És de Phil Collins? Això, sí. Phil Collins. Et confons amb el Rei León, que sí. Sí, que... bueno, tu fa un moment has dit que el que estava sonant era el Libro de la Selva i era la història del Pumba. Sí. Ojo amb el jefe, Ojo amb el jefe. Sí. L'estem cagant tots, avui. Et fots amb el jefe i et fots amb mi. Estem aquí fallant estrepitosament. Sí. No, doncs... Jo el primer. Doncs és d'Elton John, si no em falla, la música del Rei León. El Rei León, sí. Que va guanyar el Grammy. Perquè cantant la de The Love Tonight, com és aquella cançó, Àlex? Can You Feel the Love Tonight? Can You Feel the Love Tonight. I l'altre també, el Phil Collins també. Ara em llueixo una mica jo aquí amb el cine. Phil Collins va guanyar també? A l'Òscar per Tarzan. Déu-n'hi-do. Va, tu quin faries tu de top 5, Yuko? Jo penso que el que ha fet ell està prou bé. Et sembla bé? Sí, i diria potser que de les últimes pel·lícules que ja han fet que les pel·lícules de dibuixos animats no m'agradin tant, ha sigut Hèrcules. Hèrcules? Sí, em sona, però... És una baixada important. Sí, la famosa escena. Quiero follarle, quiero follarle. Què és això? Jo això no ho he vist. Sí, tio. S'ha estat un porno, Disney. Això és de... Sí, d'Hèrcules. A Hèrcules diuen quiero follarle, quiero follarle. Jo t'ho mostraré, sí. Tu me mostrarà... Quina versió has vist? No, l'original. Un Hèrcules que estava tot bronzejat amb oli. No, de fet, surt al YouTube aquesta escena com 20 vegades repetides des del mateix punt de partida fins al mateix punt de tornada. Quiero follarle, quiero follarle, quiero follarle. I A lo millor és una confusió. Sí. Però s'escolta Quiero follarle. Hosti, és que... I és l'escena on totes les noies es tiren damunt l'Hércules. Sí, en plan, surt... fans, sí. Alocades. Bueno, és com a los, no sé què, los rescatadores en... Cangurolàndia. En Cangurolàndia. Hi ha una escena que pillen a l'Albatros, aquella norma. Perdoneu, què és això? Això és una pel·lícula de Disney, sí, molt, molt poc coneguda. Oh. No, és molt bona, és molt bona. Pues pugen damunt d'una mena d'Albatros gegant. Pareu, sí. M'acaba de venir... Una cosa amb mi. La dama i el vagabundo. Gran pel·lícula. Ah, també. No l'heu dit, no l'heu dit. Jo la poso en el meu top 4. És que hi ha moltes. És que, sí, hi ha un munt de coses. Per això ja he dit que en Blancanieves i Los Siete Enanitos era una mica en representació de grans clàssics, com La dama i el vagabundo o, per exemple, Bambi. Bambi és una gran pel·lícula, també. Sabeu que mai ha acabat Bambi? De petit em traumava. Jo més ben dit, no l'he vist. Bambi no l'he vist. Jo sabia que es moria la mare, però el que es mor primer és la mare, no? Sí. Doncs jo sabia que es moria la mare i més tard em van dir que es moria el pare i em vaig traumatitzar. Jo amb una mort ja en tenia prou. Ostres. Va ser dur. No, jo de petit, amb l'única pel·li que he plorat, ha estat amb el Rei León quan es mor el pare. El Mufa. Oh, sí. A més, és molt dolent a l'Scar, perquè li fa creure que és culpa del Simba. Clar. És molt cruel que el teu tiet et digui has matat el teu pare i a sobre et desterrin. Sí. M'encanta, Scar, m'encanta. Ai, l'Àlex i l'Scar. No us diré la mena de porno bizarro que té l'Àlex amb l'Scar a casa. No us diré. I el ninotet que em vas comentar que té, també. El ninotet? De l'Scar. Ai, el ninotet de l'Scar. Un cop, aquell ninotet va estar a urgències. Déu-n'hi-do. I tu, senyor Xavi, cuiner màgic, quin top 5 faries? Jo, quin top 5? El Rei León, el primer, sí. Això segur. Ja llavors està. Ficaria el Libro de la Selva, també ho ficaria per allà. Dama i el Vagabundo, sí, pot ser. Va de cuina. Sí, bueno, clar. Llavors ficaria una pel·li que em va agradar molt, que es diu Tot i Toby. Jo he plorat amb aquesta. Tot i Toby. Ai. És molt bona. Llavors ficaria una altra que no és de Disney, però em va agradar molt, que és Balto. Balto. Sí, Balto, no, del gos aquell. Sí, no es coneix molt, però aquella pel·lícula em va agradar un montón. No l'he vist. És molt romàntica, sí, també. Com es diuen aquells gossos que fan allò? Els mushings, allò. Sí, els gossos guia? No, són aquells de carreres. Els que tiren el carro en la neu. Ah, vale. Ostres, com es diuen? Tipo huskies? Sí, bueno, sí, huskies, sí, sí. Una espècie de husky. Sí, algú així es diuen. Mushins, o no, algú així. Sí, com sigui, m'ha sorprès molt. La Yuko ha plorat amb Tot i Toby. Pues espera, perquè també he plorat amb Lilo i Stitch. Tu que semblaves tan dura, la mires a la cara, sí, i dius, aquesta dona ha viscut, té experiència, i et diu que ha plorat amb Tot i Toby, i amb Lilo i Stitch, una pel·li d'una hawaianeta que es troba un marciano. Un punto menos. Per favor. I va de surf, no? Perquè va sense samarreta, que si no, jo la feia fora del programa ja. Ei, com disfruta el GH, el senyor Xavi. Sí. Déu-n'hi-do, pues, bueno, senyors, ha arribat el moment de posar una gran cançó que està sonant ara a totes les ràdios. Està sonant Ràdio Flashback. I nosaltres copiem Ràdio Flashback. Òbviament, tot el que sigui Ràdio Flashback és bo. Per tant, a dins, Ràdio Hortiana, Ràdio Voltregà, internet, escolteu això. I tried to make me go to rehab, I said no. When I come back, no, no, no, I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go, go, go, I'd rather be at home with Ray, I ain't got 17 baby go to rehab. I say no, no, no. Doncs vinga, ara tindrem la secció de cuina. El Xavi, o GH, com li voleu dir, ens portarà aquí unes receptes especials que ha triat. I la secció aquesta serà, no sé, en teoria és una de les que volem que sigui de les millors del programa. No, Dani? Exacte. I aquesta secció comença amb aquesta cançó. Aquesta música és la que identificarà la presència del nostre estimable cuiner. És una de les cançons preferides del Xavi. Què ens portes, Xavi? Bueno, pues os traigo cocina para sobrevivir. Todos sabemos, bueno, todos sabemos. Yo soy estudiante y escasea el dinero. Vives solo, tengo entendido. ¿Eh? Vives fuera de casa. Bueno, fuera de casa. Sí. Vive en un puente. Vivo dentro de casa, pero sí, sin mis padres. Entonces, somos cinco bestias en casa y... ¿Cinco gorrinos? Sí, cinco gorrinos. I tu cuines per tot, no? No, no, no. No? Eso no. Mm. Seria et cuines per tu i els altres que es fotin. Que se joden. Val a dir, a mi m'ha cuinat el Xavi i cuina molt bé. Bueno, y mañana también tenemos una comida pendiente y... Pero no de esas. No, no. Yo estaré presente. Sí, sí, ui, ui, ui, però què es monta aquí? Sí, ai, ai, ai. I bueno... A ver si me hago famosillo con esto y salgo ya de pobre. Seràs el pròxim Arguiñano, doncs estaràs tu per allà. De fet, ara que treu el tema l'Enric, també la idea era portar l'Arguiñano al programa, però també ens va dir que no i hem hagut de... Nosaltres intentem contactar amb grans mestres, però és que no podem portar-lo. Al final tot queda a casa. Amb un germà, un amic, una noia que ens vam trobar pel carrer l'altre dia i vam dir, tu, vols fer un programa? Va dir, sí, doncs vine. Sí, sí. Ens ofereixen dubtes. Bueno. L'Arguiñano ofereix dubtes a la ràdio. Sí, sí. Jo no me'n fio de l'Arguiñano. No, con sus chistes malos. O sea, yo cuento chistes muy malos aquí, no contra ninguno, pero... ¿Alguna obra que caer? ¿También cantas cuando cocinas? Sí, pero cuando estoy solo. Y canto en la ducha y todo también. Muy bien. Sí, sí. La, la, la, bueno, yo, la, la, os traigo bueno, una especie de base con la que se puede sobrevivir. Yo, por ejemplo, voy al supermercado, compro cuatro cosas y para hacer esta... Es para hacer cremas, sopas, lo que sea. Existe una base que es común a todas las... a todas las comidas. Entonces, una crema, por ejemplo, de entrante está muy bien, es barata, se hace sola. O sea, tarda mucho. Sí, sí, tarda mucho en hacerse, pero lo bueno es que se hace sola. Por ejemplo, la base que traigo es pollo, patatas y cebolla. Por ejemplo, para todo. Para todo. Para todo. Esto es... Me voy a comer un flan. Ponle no, pollo, patatas y cebolla. Claro, claro. Exactamente. con más sustancia. Y te lo comes con palillos luego. Bueno, la base es esa, es algo barato que siempre encuentras y luego siempre el pollo, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas con él luego, cuando ya lo tienes servido o lo has utilizado, puedes desmenuzarlo para hacer croquetas, puedes echárselo a trocitos, a la crema, en la sopa, donde quieras. Pues... A veure, Xavi, tornem a repetir perquè se n'entenin els oients. Què necessitem ben bé? Bueno, es una base... Para hacer múltiples cosas es... Pero una base en polvillos, ¿no? ¿Sí? No. Son ingredientes naturales. Ah, vale, vale. Es decir, nosotros farem la base aquesta que ens servirà per tot. Sí. Luego ya explicaré cómo variarla. Entonces, yo, por ejemplo, siempre escojo el trasero de pollo. Ay. Claro. Claro, tú claro. Con el trasero. Yo y los traseros. El trasero de pollo... Que no luego... de gallina. No, a él siempre en masculino. Claro, claro. Es que si fuera femenino sería polla, entonces cantaría demasiado, no. Luego patatas, la patata siempre le da una consistencia muy buena a cualquier caldo o cualquier cosa. Y luego cebolla, la cebolla también le da un sabor bueno. Luego esto no se nota, por ejemplo, si hacemos una sopa, luego el caldo se cuela y utilizan los ingredientes o para otra cosa o para la gallina, si tienes gallinas en casa. Es una especie de reciclaje cociniri. Sí, sí, sí. Sí. Y aparte que es... El típic pollastre que el temps de fa una setmana, doncs vinga, claro, a la base. No. Olia el caldo. No, hombre, yo suelo comprarlo todo fresco y cocinarlo a momento. Yo tengo muchas manías en eso, en la cocina. Uh-huh. Entonces, la base es esa. Por ejemplo, se coge una olla, se llena de agua, no hasta arriba, sino yo qué sé. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que ponerle mucha verdura, o sea, mucho condimento. Porque, por ejemplo, tengo un compañero de piso que coge una olla de 30 litros, le echa le echa un paquetito de estos que vienen preparados para sopa, pero vienen preparados para 5 litros. Se lo echa a la olla y, claro, se come agua sucia. No, tiene que haber mucho más, mucha más sustancia que no agua, para que eso vaya cogiendo sabor y todo. Y la verdad es que si se hace bien... El típic caldo de l'àvia, aquí no he provat. Allò que treuen d'allà un home sencer. Et treuen el porquet de dintre. Ojo, que estem patentant el caldo del sense ofici ni benefici, eh? Marca registrada, eh? Gallina blanca, si ens esteu sentint. No, y empezaremos eso. Más o menos... es que yo nunca uso medidas. Solo para postres uso medidas. Para la comida, por ejemplo, si pongo 4 dedos de agua en la olla, pondré otros 4 dedos de verduras, carne, de lo que encuentre por ahí. O sea, la misma medida de agua como de verduricas. Más o menos la misma altura en la olla, por así decirlo. Entonces, claro, yo lo que hago es voy al supermercado y compro pollo, patatas y cebolla, que es la base. Y luego, depende de lo que quieras hacer, pues varía. Si quieres hacer una sopa, le metes a lo mejor un hueso pequeño de jamón, que le va a dar un sabor salado. También puedes comprar apio. Puedes comprar... Però ja se'ns en va el pressupost, no? Sí, no se va el pressupost. No. Porque, de hecho, vienen unas bandejitas preparadas para eso. Es decir, no tienes que comprar un manojo de apios, usar un par de ellos... Però ara estic pensant, si tu, a la típica cuina, vas a la plaça, a les parades de plaça, i tu dius, si us plau, bona tendera, em podríeu donar el que us quidi d'herbes de caldo, per exemple? No, jo vaig al súper. Però llavors tens que pagar. Nosaltres el que volem... L'estudiant de debò va al súper, no va al mercat. No. Doncs tindríem que canviar les coses. Bueno, sí. Pasa al supermercado, te compras la bandejita. Si quieres hacer sopa, en caso de hacer sopa, por ejemplo, luego le puedes poner algo de cerdo. Yo le pongo siempre un hueso de jamón y algo de panceta. La panceta siempre da mucho sabor. Entonces, claro, luego, por ejemplo, eso es para hacer sopa. Le pones el pollo, le pones un poco de cerdo que tengas por ahí y lo llenas con verduras. Verduras son zanahorias, la patata, ya lo hemos dicho, la cebolla... También le puedes poner apio, le puedes poner nabo la planta. No. Y con eso lo dejas, es muy importante que se deje hervir a fuego muy lento. Porque la gente a veces tiene prisa, pone fuego rápido y lo deja una horita y no. Y digo que se hace solo porque es que tú lo pones a fuego lento, igual tiene que estar 3 horas cociendo. Pero tú te vas y puedes dejar el fuego ahí, o sea, no tienes ni por qué ir a removerlo cada vez. Pero claro, un estudiant acostuma a tenir poc temps. S'aixeca, se'n va a la universitat, on sigui, torna a casa, menja ràpid i se'n va a fer a treballar. No podem passar... Què fem, ho deixem pel matí? Això tu fas per la nit. Per la noche, exactamente. Però per la nit tenim que estudiar l'examen que vindrà l'endemà. Sí, però per això digo... Exactamente. Ella lo ha pillado, ella es lista, debería estar aquí. Es mujer. Però tens que estar mitja hora ja fotent que si les arbetes, que si el pollastret, que si el d'allò. Media hora no es. Llenar la olla de agua... Cuando tienes todos los ingredientes, es meterlos todo dentro. Es que no importa los cortes finos, ¿no? A saco todo dentro. Lo importante es que sea a fuego lento y que cueza eso poco a poco y durante tiempo. Y pochar, tal como has dicho, pochar. Es distinto, pero sí. Cocer a fuego muy lento. Y entonces, claro, pues eso. Eso sería la base para la sopa. Por ejemplo, yo la semana pasada hice crema de calabaza. Es la misma base. Le puse un poco de pollo para dar sabor. Luego le puse la patata que hemos hablado, la cebolla, y le puse calabaza y zanahoria. ¿Con la misma cantidad de agua? Menos. Bueno, depende. Yo hice un montón de cantidad para congelarlo. Ah. Porque eso es otra. Yo los botecitos estos de cristal que vienen con tomate o con algo, yo los relleno de... Bueno, los limpio primero. Y luego cuando ya tengo hecho la crema, el caldo para sopa, lo pongo en raciones y entonces lo congelo. Si lo congelas, muy importante es descongelarlo, no en el microondas, sino sacarlo por la noche y dejarlo para el día siguiente, que se descongele poco a poco en la nevera. ¿Qué pasaría si lo pusiéramos en el microondas? ¡Pum! Se quema. ¡Pum! Ella es más expresiva. Sí. ¡Pum! ¡Aprende! ¿Qué pasa si...? ¡Pum! No, pero aparte porque empieza a calentar por el borde el microondas, ¿no? Empieza a calentarlo desde fuera y puede que lo de dentro esté congelado y al lo de fuera... ¿no? Sí, no el recipiente, sino el contenido del recipiente. Entonces, claro, puede que el centro esté congelado y los bordes empiecen a quemar, porque el microondas es potente, a no ser que lo pongáis en descongelar, pero no cuesta nada ir por la noche a mañana quiero comerme esto, lo descongelas y lo sacas de la nevera, lo sacas del congelador, lo metes en la nevera i al dia següent lo tienes descongelado. És a dir, el nostre xef recomana les nits anteriors al dia que vulguem menjar posar-se a fer el menjar ja per tota la setmana o pel que sigui? Sí, de hecho yo tengo crema para toda la semana. Cada vez que quiera crema tengo que ir, igual con la boloñesa. Igual con la boloñesa. También tengo congelado en raciones. Descongelo una ración, me hago macarrones, se lo pongo y eso es rapidísimo. De verdad que se agradece. Però això està molt bé. Però què passa? Posem per cas. Dos opcions. Tinc nòvia i me l'estimo molt o me'n vaig de festa i em porto una nòvia i me la vull triomfar. Si li dones caldo, patates i cebolla, no li agradarà. Què li faig a aquesta noia? O potser sí, potser rareta i diu, hosti, aquest noi em dona un caldo aquí. És una mossa de poble. I diu, hòstia... Si em dona caldo aquí, me'l donarà després també, eh? No, però sí, té raó el Dani, que no és lo normal, no? Tu quan vas a casa no t'esperes si vens amb amics que et donin caldo, no? Dani, volies dir això, no? No. Jo vull saber què he de fer per triomfar-me una noia. Tu vols això, eh? Tu vols això, ara. Jo busco el que la noia disfruti al màxim. Vale. Què li puc fer? I clar, pensa que sóc un estudiant, no tinc gaires diners. No, ja. Perquè sapigueu, sense ofici ni benefici, no ve de qualsevol lloc. Sí, és una cosa que no l'havíem dit abans, però nosaltres no cobrem res i no volem cobrar. Som una ONG, o sigui, els estem fent un favor a la ràdio, ens estem aixecant. Per això es diu sense ofici ni benefici. Som gent que no tenim ofici en el món radiofonístic. No, és el primer cop que sortim a les ones. És el primer cop, més ben dit, que estem a dintre d'un estudi. Sí, també. Sí. I sense benefici perquè no tindrem res, és que no ens donaran ni 5 cèntims. No ens paguen ni el transport. Ho sentiu? Pues això, què faig jo per triomfar-me a la noieta que m'agrada? I jo què sé, tio. No, però és eso. Tú tienes que conocer a la mujer y saber qué le gusta a ella. No puedes, por ejemplo, con la comida de mañana me lleva una sorpresa porque alguna gente me ha dicho, les he dicho el menú y alguna gente me ha dicho, es que a mí no me gusta ella. Y claro, entonces tienes que conocer a esa persona, pero normalmente lo que triunfa es carne. Cualquier tipo de cerdo... Las mujeres son... A las mujeres les gusta el cerdo, está claro, ¿no? No. Pero normalmente a las mujeres no les suele gustar la grasa. Porque yo tengo una amiga... Les gustan los hombres cachas y tal. Sí. No, tengo una amiga que es muy tiquismiquis y siempre quitas y le pones la parte del cuello de cerdo, que es lo que mejor está. O de las costillas, ¿no? Yo típico que deixen la grasa. Sí, pues lo apartan todo. Entonces lo ideal sería... Sonará un poco mal, pero he probado la carne de caballo, de potro, y es sin grasa, y es baratilla. Entonces, claro, esta carne hecha a la plancha, poco a poco, muy poco tiempo, se queda muy jugosa y está muy buena. También cualquier carne de cerdo, pero la gente suele escoger lomo. El problema del lomo es que si te pasas más de la cuenta haciéndolo, te puede salir duro. Y entonces, claro, y luego el otro gran problema es la ternera, porque a mucha gente le gusta la ternera, pero siempre dicen, no, es que a mí me gusta muy hecha. Y muy hecha es como comértela suela un zapato. La ternera tiene que ser nada, vuelta y vuelta. Entonces, hay gente muy especial. Però, Xavi, tu el que estàs dient, ets un bon gourmet, eh? Per el que estic aquí veient, no és el típic de pillar i pillar ja de tot, fotre-ho al Turmix i fotre-t'ho en rotllo batido. A veces lo hago, ¿eh? Sí. Que no hay tiempo, pero... Això és el que necessita el jovent. El jovent necessita... Hem portat aquí un mestre de la cuina, teníem que haver portat un... Però és un mestre de la supervivència. Sí, eso también, ¿eh? Luego, pescado. El pescado es muy barato y al horno se hace también solo. Y tengo entendido que a las chicas suele gustarles el pescado. Exacto, porque he estado hablando de la parte de carne y ahora va el pescado. Entonces, ¿el pescado o el marisco? Es que, sí... O sea, vosotros queréis pregunta, que haga cocina de supervivencia y me estás hablando de marisco. Es lo más caro del mercado, tío. Ya, pero, tío, si les gusta el pescado, bueno. Yo creo que les agrada más al marín, no sé. Bueno. Por ejemplo, a ver, está muy bien, hay que conocer los gustos y tal, pero yo conozco a una chica en la discoteca. Sí. Y yo ya tenía el plan montado y digo, vale, como yo soy un máquina y en la discoteca voy a ligar seguro, sí. Yo me dejo algo preparado en casa para cuando me la lleve a casa. Ah, vale. ¿Qué me he preparado sin conocerla de nada? ¿Sin conocerla? Sí. Vale, pescado a la sal. Pescado a la sal, sí. Con sal gorda. Con sal gorda. De la gorda gorda. De la gorda gorda. Este definitivament és un mestre culinari. Eh? És l'últim que se m'hagués acudit a mi. Pescado a la sal, a les 5 de la matinada. I de sal gorda. És ja tot el poti-poti que dius... Bueno, no. Pero si lo diu el nostre chef... Si me la llevo a casa y le doy pescado tú a la ya sal... Tu ja saps, pescado a la sal i vinga. Esa noche de triunfo. O le digo a la chica, diré... que tengo un pescado a la sal en casa que te vas a calar. Te diré por qué. Dos razones. Tú haces un pescado porque tú de marcha no vas a volver a la una de la noche. De hecho, a la una de la noche vas a salir de marcha, ¿vale? Te dejas a la una de la noche preparado cualquier pescado y lo dejas en un plato, ¿dónde lo vas a dejar? En la nevera, para que ni vengan moscas ni vengan nada a por el pescado. Entonces, claro, si lo dejas en la nevera, ese pescado a las 5 de la mañana va a estar rancio, va a estar malísimo. Entonces, claro, el pescado a la sal, lo bueno que tiene es que tú haces, tú le pones una capa de sal, le pones el pescado dentro. Yo normalmente hago dorada. Tiene que estar con escamas, entonces abres la barriga de la dorada y le pones dentro una rodaja de limón y hierbas aromáticas. Luego lo tapas otra vez con una buena capa de sal y le rocías agua por encima. Suena bé. Això ho provaré. Vale. Si, la pròxima setmana ho mirarem, a veure. Vale. Si em fot una hòstia, que és el més probable, jo no estic per posar llimones. No. No, entonces, claro, cuando tienes ese pescado, tú lo metes al horno. Y en el horno tiene que estar 20-25 minutos, más o menos. Vale. Entonces, si lo quieres dejar para las 5 de la mañana, tú lo puedes dejar fuera. Las moscas no van a penetrar la sal. Lo bueno que tiene es que se ha creado una, como una cámara ahí dentro donde el pescado se ha hecho el mismo. Y entonces, hasta que tú no quites la capa de sal, el pescado, hasta que no la quites, el pescado va a tener todo el jugo dentro. Entonces es eso, lo puedes dejar tiempo y cuando vengas, tener el pescado preparado. Eso también serviría por si nos queremos preparar a nosotros mismos porque nos queremos un pescado a la sal al, sí, por ejemplo, noche, para el día siguiente. Y es que es barato. Simplemente necesitas sal gorda, que de hecho venden en el supermercado, venden unos sacos grandes especial para pescado a la sal, lo pone. Bueno, després d'aquesta lliçó magistral del nostre chef, que això sembla més un programa de cuina que no pas el que teníem la intenció de fer. No, però està prou bé. Però està molt bé, està molt bé. Doncs bueno, ara ja, per finiquitar el programa, volíem posar una cançó, no sé si tenim temps. Marc tenim... amb K, important. Ens queda temps o anem directament, tanquem el programa i posem la final? Millor això, no? Marc ens diu que no li agrada la cançó que volíem posar. Perquè és un heavy i això era massa indie per ell. Sí, no li doncs, agrada. Doncs bueno, tornem al tema. Doncs com és aquest primer programa, volíem fer una mica acabar amb sexe, però no ens dona temps, així que... Bueno, voleu dir alguna cosa? Una coseta sexual, què us agrada que us facin? Que, el continuarem amb el pròxim programa, aquesta secció, però si voleu començar així a entablar la d'allò... Jo només us faig un petit avenç del proper dia. Parlarem de somnis eròtics. Diferències entre els somnis eròtics de les homes i dels dones, no. Dels homes i de les dones. És important saber, les dones tenen 4 vegades més somnis eròtics que els homes. Això, tot això està... Aquí on les veiem. Ja t'ho dic jo, sí. Mai, plasmat per un estudi. Les dones acostumen a somiar amb nois i noies, fins i tot, que coneixen, i els homes són més de... De fantasies, així, de... Sí. Però jo, Angelina Jolie... Jo m'he tirat a Jessica Alba en els somnis, bueno, no us diré quantes vegades. Doncs però... parlarem d'això en el pròxim programa i alguna cosa més posarem. Posarem, no, ens explicarem alguna coseta nostra. Sí, a veure si cau alguna cosa. La cultura estrangera, doncs, m'han dit que té a veure. Sí, es pot considerar així. Doncs el pròxim programa portarem alguna seccioneta així nova. Sí, portarem el Martin o què? No sé, el Martin diria que tenia que anar a Berlín per mirar les últimes tendències. Bueno, ja sembla que li agrada el Martin. Però no ho sabem, això, encara. Doncs la setmana que ve intentarem colar aquí alguna secció xula més. I, no sé... Recordeu que qualsevol suggeriment, tema del càsting de presentadora, qualsevol cosa que vulgueu, a senseoficinibenefici@gmail.com. Estem tot el dia ficats allà per veure si rebem alguna cosa. Estem constantment... I nosaltres repartirem aquesta mena de flyers, diguem-li flyers, que queda millor. Sí, si voteu per Tiana, estarà ple. Els voltregarenys, no ho tant. Ho tenen més xungo. Però podeu, noies voltregarenyes, si voleu venir, l'horari de gravació serà a partir de les 3 i mitja, si us va bé. De 3 i mitja a 5, posa-li i ja està. Els divendres. I després, si voleu, ja anem directament de festa o el que vulgueu. Bueno, doncs un plaer a tots. Igualment. Doncs no voleu dir res? Vinga, adéu, encara que sigui adéu. Ha estat un gran programa. Sí, jo espero tornar. Bueno, ha sigut el primer, Dani, ho hem intentat fer el millor que hem pogut. Jo crec que ens hem defensat una miqueta, encara que sigui. Jo faria una repassada ràpida per veure si són dignes. Sí? Per exemple, Àlex, digue'm, no sé... Podries dir-me qui ha fet la fotografia de la pel·lícula Pozos de Ambición? Per veure si ets un bon crític. Aquesta, bé, no és que sigui molt evident, però bé, Robert Elswit. Oh. Vale, està passa, bé. Passa, aprovat. Passa. Xavi, digues. Si jo tinc 2 euros sí. I vull menjar un dia per la nit... I no vull anar al McDonald's ni tot això? No. Ui, quasi. Què faig? 2 euros. Sí. Xungo, eh? No, no, no, no, no és xungo. Vas al xino? Així ràpid, i hi havia macarrons a la gitana, que són, vale, compres salchiches, sí, compres tomàquet i compres macarrons, espagueti... Macarrons a la gitana, has dit? Doncs, un altre nom que ens apuntem. Això m'ho apunto, perquè entra llavors, a la sal gorda. Tallar, salchiches amb un pot d'oli a la paella, la sofregeixes, fots el tomàquet allà i llavors... I els macarrons. I la pasta, tio. Macarrons a la gitana del Xavi. Macarrons a la gitana. Aprovat. I tu, aviam, què li podem dir a la nostra noieta? Treu-te... No, merda, aquestes te les... Sí, digues. Si torno un altre dia, ja vull dir que sí. Farà un sex en directe. Jo explicaré experiències meves sexuals. I us puc dir, que aquesta noia ha viscut molt. Doncs l'inclourem dintre la secció sexe. Espera, perquè passi, jo crec que ha de fer una petita cosa per passar el proper programa, encara que sigui per sexe. Mm? Si vol parlar de sexe, Jime. Mm. No. No, però fuerte. Ben fet. No, ja jo quiero un... No, jo vull una... Volem una cosa sensual, una cosa sí, que dic sí, jo. Sí. Que esta noia l'idealitzis. Que nos ponga palote ahora mismo a todos. Eso, pero en suave. Sí. Oh. Ai. Aquesta, està millor. Doncs, estimats oients, ha estat un plaer compartir el primer programa amb vosaltres. Amb vosaltres, amb els tres nois que tenim aquí col·laborant a la taula i amb l'Enric. I jo, igualment, ha estat un gran plaer. Esperem repetir-ho i així serà. I tu, Dani, tio, ja saps que... Encantat fer el programa amb tu. Igualment, nano, us deixem amb Where is my mind, de Placebo. Cada cop tancarem amb una cançó diferent.